Nie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych. 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 25 lipca jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wizyta Ursuli von der Leyen w Warszawie okiem ekspertów, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który nie wyklucza twardego Brexitu i coś dla miłośników kultury skandynawskiej. Za wcześnie, by mówić, jaką tekę unijnego komisarza otrzyma szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, mówi premier Mateusz Morawiecki i dodaje, że szefowa komisji jest we wstępnej fazie układania propozycji. Ursula von der Leyen gościła dziś w Warszawie. Przyporządkowanie tek do konkretnych osób, jak dodał premier Mateusz Morawiecki, to kwestia kilku tygodni. Ale wiadomo, że Polska jest zainteresowana gospodarką lub infrastrukturą. Co do kandydata na komisarza ministra Krzysztofa Szczerskiego, tak ocenia te propozycje Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego. Profesor Szczerski, trochę jest to naturalne, ponieważ on ma teraz obecnie ważną funkcję, no i przesuwa się zazwyczaj w górę, a nie w dół. Dlatego wydaje się, że profesor Szczerski mógłby przesunięty być do nowych zadań. Polska to drugi kraj po Francji, który odwiedziła nowo wybrana szefowa Komisji Europejskiej. Zdaniem Łukasza Polinceusza z Centrum Stosunków Międzynarodowych to dość ważny gest, który świadczy o tym, że Ursula von der Leyen chce zbudować dobre relacje z Polską. Przede wszystkim jest to właśnie proces przyciągania Warszawy do tej osi czołowych państw Unii Europejskiej. Dzisiaj Trójkąt Weimarski, czy ta formuła państw linii Berlin-Paryż-Warszawa ma szansę w nowej Unii Europejskiej odgrywać istotną rolę. I myślę, że tak należy traktować wizytę Ursuli von der Leyen. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że po spotkaniu z Ursulą von der Leyen nie poruszano kwestii związanych z praworządnością w Polsce. W PO prace nad listami Koalicji Obywatelskiej na jesienne wybory. Na najbliższy wtorek przesunięto posiedzenie zarządu partii, który ma omówić propozycje kandydatów. Niewykluczone, że poznamy jedynki list. Pewnych jest na razie część jedynek. Wiadomo m.in., że stołeczną listę Koalicji Obywatelskiej otworzy szef PO Grzegorz Schetyna. Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer znajdzie się prawdopodobnie na jedynce listy Koalicji w Łodzi. Wtorkowe posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, które zajmował się listami kandydatów na wybory, trwało 3 godziny. Gotowych list można się spodziewać w przyszłym tygodniu. Jedynki znamy od ponad 2 tygodni. Między innymi prezes Jarosław Kaczyński będzie na czele listy w okręgu warszawskim, a premier Mateusz Morawiecki otworzy listę w Katowicach. Boris Johnson chce renegocjacji umowy brexitowej. Nie wyklucza twardego wyjścia z końcem października. Nowy premier Wielkiej Brytanii przemawiał po raz pierwszy w Izbie Gmin. Statement the Prime Minister. Oświadczenie premiera Johnsona, zdecydowanie zrywającego ze strategią Theresa May. Warunki nie są do zaakceptowania i dla parlamentu, i dla kraju. Chcemy umowę, ale nie wykluczamy wyjścia na twardo, mówił nowy premier. W ciągu tych 98 dni musimy włączyć turbo doładowanie, przygotowując się na wariant bez porozumienia. Ze strony polityków państw unijnych nie ma na razie sygnałów, że idea rezygnacji z tak zwanego bezpiecznika irlandzkiego ma szansę na powodzenie. A Jeremy Corbyn, lider opozycji, mówi tak. Izba będzie miała poczucie déjà vu i niepokoju. Premier wyznaczający grube czerwone linie i sztuczny harmonogram. Cóż, skąd już to znamy? Szkocka Partia Narodowa uważa, że twardy brexitowy kurs to dla raczej prounijnych Szkotów argument za niepodległością. Witam uprzejmie premiera, ostatniego premiera Zjednoczonego Królestwa. Mówił polityk ugrupowania Ian Blackford. Posłowie rozpoczęli dziś przerwę wakacyjną, a rząd ma przed sobą pracowite lato. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W serwisie Trójki jeszcze informacja dla tych, którzy cenią kulturę Skandynawii. W Darłowie rozpoczął się 19. Festiwal Filmów Skandynawskich. Do niedzieli widzowie obejrzą 17 filmów dla dzieci i dla dorosłych. Będzie sporo nowości, ale jest też klasyka kina skandynawskiego, mówi Magdalena Cichocka z Darłowskiego Ośrodka Kultury. Mamy 2 pokazy przedpremierowe, Magiczny Dywan i Kraina Szkła dla dzieci. Dla dorosłych bym poleciła uwadze 3 postaci. Astrid Lindgren, film Młodość Astrid, Lars von Trier ze swoim nowym, najnowszym dziełem Dom, który zbudował Jack. No i wisienką na torcie Ingmar Bergman i jego Rok z życia. Przy tej okazji pokażemy z jego perełek film Persona. Wszystkie festiwalowe projekcje są bezpłatne. To był serwis Trójki.

W 2014 roku ukazała się taka porcja remiksów. Opublikował ją oczywiście Fortet. Obok tego remiksu Pyramid od Atoms for Peace były także utwory zremiksowane przez Happe czy Jamie'ego XX. Oczywiście ta muzyka pojawia się także na naszej antenie i jest dostępna od ręki w sieci, a tytuły i wykonawcy pojawią się u nas na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Ale powiedziałam, że gonimy trochę kotka, czy też kotek goni myszkę, bo postanowiłam iść takim tropem. Skoro Fortet pojawił się w oryginale, potem Fortet zremiksowany przez Atoms for Peace. Kto jeszcze pamięta ten zespół, super zespół, jak są niektórzy, złożony z bardzo znanych i zajętych w innych zespołach muzyków? Albo kto pamięta ich prawie koncert w Polsce w roku 2013? Nieważne. To teraz przejdziemy do kolejnego etapu tego gonienia, bo na antenie pojawi się utwór Toma Yorka zatytułowany Atoms for Peace. Od tego tytułu zresztą grupa wzięła nazwę, ale w remiksie Forteta. Thank you. Utwór Atoms for Peace znalazł się na debiutanckiej solowej płycie Toma Yorka, więc to było dawno temu, to było w roku 2006, jeżeli dobrze pamiętam. I oczywiście chwilę zajęło zrobienie remiksu Forteta, no ale nie był to też jedyny remiks i jedyny producent, jedyny artysta zaproszony do remiksowania tych utworów, które Tom York na swoim debiucie zamieścił. Dobrze, to ostatni element tego gonienia, czy też tego pościgu, czy też tego kreatywnego wymieniania się wszystkim. Element, w którym to Tom York zwycięża, ponieważ po prostu już bez remiksowania i bez udziału Forteta zaglądamy na jego najnowszą, już trzecią solową płytę. To speak to me. Have you no pity? Give me a goddamn good reason not to jack it all in. You wouldn't have sold yet. Daring you to turn yourself on. I thought we had a deal. Płyta Anima, trzeci solowy album Toma Jorka. Album, do którego punktem wyjścia była niemoc. No i jest tutaj przekuwana, czy też wykorzystywana jako punkt wyjścia. No właśnie. Czy do takiego całkowitego jej przełamania, to już pozostawiam oczywiście interpretacji słuchaczy. Nie będę niczego narzucać. Mogę za to swobodnie i po raz kolejny dzisiaj cofnąć się do listy zaproponowanych w związku z podbojem kosmosu utworów. Przypomnę, że w sobotę obchodziliśmy 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu, a kilka dni wcześniej słuchacze programu alternatywnego nadsyłali bardzo dużo, ponad 8 godzin muzyki, propozycji utworów, które z kosmosem, z księżycem, z podbojem mogą się wiązać. To akurat jest rzecz, którą ja wyciągnęłam z mroków niepamięci. Także przez samą nazwę oczywiście, bo nazwa tego duetu brzmi Łajka, kiedy mówimy tak jak w naszej części świata, lub Lajka, tak jak przedstawiają się u siebie. Disappoint you, you give up on me. I disappoint you, you give up on me. Dust to the earth, a lot of the plains. When will I know I will see you again? Dust to the earth, a lot of the plains. When will I know I will see you again? You never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blow must be heard away. It's gone for a year and a day. I ought to get out of this place. One of these days, one of these, fate tells lies. Maybe tonight, maybe here, fate tells lies. Maybe tonight, maybe here. What can I say? When words have no place. Can the earth beneath shoulder my weight? What can I say? When words have no place. Can the earth beneath shoulder my weight? Water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blew my spirit away. It's gone for a year and a day. I ought to get out of this place. One of these days, one of these. to be gained here in this place. Old skin, don't you know this face? Nothing to be gained here in this place. You never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blew my spirit away. It's gone for here today. I ought to get out of this place. One of these days, one of these, feel a bit false, uneasy. Feel a bit false, uneasy. Raw bony ghost waiting by my door. Biding his time, what's he waiting for? Raw bony ghost waiting by my door. Biding his time, what's he waiting for? He never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blew my spirit away. It's gone for here today. I ought to get out of this place. One of these days, one of these. Duet Laika, nagranie Uneasy, które można znaleźć na ich trzeciej płycie wydanej w roku 2000, Good Looking Blues, a oczywiście z okładki tego albumu spogląda na nas ten piesek, który w roku 1957 jako pierwszy przedstawiciel swojego gatunku podróżował w kosmos. No, oczywiście w roku 1957 też skończył swój żywot. Właśnie sprawdziłam, że Łajka w kosmosie umarła 3 listopada w mojej urodziny. To znaczy, ja urodziłam się kilka lat później, no ale 3 listopada już teraz zawsze będzie mi się kojarzył tak smutno. Uneasy i inne utwory od duetu Laika, już zmieniając temat na muzyczny, całkiem nieźle się trzymają. To jest duet, który zresztą ma bardzo dużą świadomość, nie tylko kosmiczną, ale związaną z muzyką. Wtedy, kiedy byli popularni, bardzo dużo w swoich wywiadach na przykład mówili o fascynacji Góreckim, zresztą poświęcili mu także utwór i w ogóle o fascynacji muzyką awangardową. I tutaj ważnym akcentem było też, czy też bardzo ciekawe z naszej perspektywy, było ich duże obsłuchanie w polskiej muzyce i duża taka lekkość opowiadania o tych inspiracjach. No, ale to było dawno temu. Ciekawe, co u nich słychać swoją drogą, bo nowych płyt nie wydają. To jeszcze jeden utwór, który w sumie pasuje nawet do tej kosmicznej opowieści, bo przecież Bokka już jakiś czas temu wydała płytę Życie na planecie B, czyli w ogóle rozważania, czy jest szansa, żeby znaleźć jakąś planetę zastępczą dla Ziemi, kiedy się już ją całkowicie zniszczy i wykorzysta. A teraz pojawia się single A Spell, czyli utwór, który podczas sesji nagraniowych ostatniej płyty Bokki został wymyślony, zarejestrowany i w końcu trafia do słuchaczy. Thank you. zespół Boka i nagranie Espo, nowy singiel od tego zespołu. To teraz na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałam wrócić do samego początku i do wątku wprowadzonego wtedy właśnie po godzinie 19 na antenę, czyli ogłoszonych dzisiaj nominacji do Mercury Prize, nagrody muzycznej Mercury, przyznawanej w Wielkiej Brytanii. I to jest nagroda przyznawana w takim okresie trochę jak Mateusze, czyli nasze Mateusze Trójkowe. Od edycji do edycji, tak tam liczy się czas. Spotkaliśmy się na antenie z nominowanymi Black Midi, zespołem Falls, czy też jako nominowany akurat dzisiaj pojawił się Slow Tie. Obiecałam spotkanie jeszcze z Kate Le Bon i właśnie teraz mam zamiar trzymać tego słowa. Najpierw przypominając utwór, w którym usłyszałam ją po raz pierwszy. Kate Le Bon gościnnie na płycie Neon Neon w utworze I Lost You. To był rok 2008, dopiero w 2009 zadebiutowała solową płytą. Oczywiście to pojawienie się przy Neon Neon nie było znikąd. No, jej kolega, walijski artysta, bo Kate także pochodzi z Walii, Griffiths, zaangażował ją już wcześniej do tego, żeby pomagała mu podczas występów jego. Była po prostu artystką otwierającą jego koncerty wcześniej, a potem udział właśnie na płycie Neon Neon, a w 2009 roku zadebiutowała. 10 lat później, w 2019, wydała album, który właśnie, i tutaj dochodzimy do tego, o czym już wspomniałam, został nominowany do Mercury Prize. Ta płyta z 2019 roku nosi tytuł Reward.